Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski, żołnierz września i Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Miał 101 lat. Ratownicy medyczni wracają do protestu. Od teraz dopalacze traktowane są na równi z narkotykami. Prezydent podpisał nowelizację odpowiedniej ustawy. Zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich. Był lotnikiem, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W marcu skończył 101 lat. W powstaniu walczył jako żołnierz batalionu Czata 49 w zgrupowaniu Radosław. 3 lata temu, podczas obchodów 71. rocznicy, mówił, że czas zrywu Polaków pozostaje symbolem sprzeciwu wobec ucisku i przemocy. Wspólnie opowiadamy się przeciwko dominacji silniejszych państw nad słabszymi. Potępiamy dyskryminację rasową i narodowościową. A jeśli tak, to warto rozważyć, czy powstanie warszawskie nie jest najbardziej wymownym symbolem walki o te wartości. Niech tej refleksji wyraża się nadzieja moralnego triumfu niezłomnego miasta. Zbigniew Ścibor-Rylski od 90 roku był prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Ratownicy medyczni wracają do protestu, który trwa od ponad roku. Od marca był zawieszony. Domagają się podwyżek. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia postulaty tej grupy zawodowej są realizowane. W Łodzi związkowcy z całego kraju jednogłośnie zdecydowali o powrocie do protestu, mówi Tomasz Wyciszkiewicz z Komitetu Protestacyjnego. Powodem jest brak realizacji postulatów sprzed roku. Jeśli Ministerstwo Zdrowia nie zrealizuje wszystkich postulatów, nastąpi zaostrzenie protestu we wszystkich możliwych formach. Co to oznacza? Związkowcy poinformują w najbliższym czasie. W marcu akcję zawieszono, gdy minister obiecał zobowiązać dyrektorów placówek zdrowia do wypłaty dwóch podwyżek po 400 zł. Nie wszyscy bowiem otrzymali podwyżki zgodnie z porozumieniem z lipca ubiegłego roku. Resort przygotował obiecane rozporządzenie w tej sprawie. Od teraz dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami. Prezydent podpisał nowelizację ustawy ograniczającą wytwarzanie i handel tą trucizną. Nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Sejm uchwalił, a Senat zaakceptował bez poprawek pod koniec lipca. Wpisywanie dopalaczy do wykazu nowych substancji psychoaktywnych ma być szybsze. Przyspieszy to delegalizację kolejnych wynalazków. W ostatnim tygodniu w województwie łódzkim 10 osób zmarło, prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. 4 osoby walczą o życie w szpitalu. Do prawie 30 milionów euro wzrosła pomoc Komisji Europejskiej dla Hiszpanii, do której trafia coraz więcej migrantów. Poinformował o tym unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos po spotkaniu z przedstawicielami hiszpańskich władz w Madrycie. Na początku lipca Komisja Europejska przekazała Hiszpanii prawie 26 milionów euro. Teraz najnowsze wsparcie to 3 miliony euro, poinformował komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Komisja Europejska przekazała te pieniądze głównie na pokrycie kosztów związanych z wysłaniem dodatkowych oddziałów Gwardii Cywilnej do ochrony południowych granic Hiszpanii. To właśnie do brzegu Andaluzji dopływają teraz uciekinierzy z Maroka. Po uszczelnieniu szlaków migracyjnych we wschodniej i środkowej części Morza Śródziemnego, co doprowadziło do zmniejszonego napływu osób do Włoch i Grecji, teraz Półwysep Iberyjski jest wybierany jako cel ich podróży z Afryki Północnej do Europy. Unijny komisarz poinformował, że Bruksela zamierza przyspieszyć także wypłatę 55 milionów euro z programu dla Maroka i Tunezji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezpieczne piątki to wakacyjna akcja polskich linii kolejowych. Na przejazdach rozdawane są ulotki przypominające o zasadach bezpieczeństwa i książeczki dla dzieci. W lipcu na przejazdach doszło do 30 poważnych wypadków. Zginęło 8 osób, mówi rzecznik PLK Karol Jakubowski. Niestety kierowcy najczęściej ignorują znaki stopu, przejeżdżają podczas włączonej sygnalizacji, wymijają rogatki zamknięte, półszlabany slalomem. Wtedy niestety dochodzi do tych najbardziej tragicznych zdarzeń. Tam dalej przechodzą przez tory na skróty, to tamtędy ludzie przechodzą. Osoby mieszkające na danym terenie skracają sobie drogę do sklepu, do szkoły, do pracy i wybierają tak zwane dzikie przejścia. Tego typu zachowanie jest skrajnie niebezpieczne, powoduje, że rocznie dochodzi do 200 bardzo tragicznych w skutkach wydarzeń. Dzień dobry, akcja Bezpieczny Przejazd, proszę bardzo. Mamy dzisiaj akcję informacyjną.

Za tydzień może się odbiją w górę Sammy Ray Cup, Oh Joy Begin, Dave Matthews Band, dziś 28 na 30. Na 29 premierę Joe Bonamassa.

Rapture, The Cranberries. Dziś na 21 listy do listy pozdrawiamy z wietrznej plaży na Kos. Słuchamy naszej listy przebojów trójki i randkujemy. Justyna i Tomek. To dobrego randkowania i dużo rock'n'rolla. Ciekawe, jak im to zabrzmiało na wyspie Kos, ale sądzę, że dobrze, bo to wszędzie i zawsze brzmi bardzo dobrze. Rock and roll, Led Zeppelin dziś 5 w dół na 20. Jeszcze jeden list, ale to za chwilę, bo ten list jest bardzo ważny i muszę go przeczytać w całości, a tu już mamy kolejną pozycję. Counter-Strike, Fish and Mad tworzywo na 19. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter-Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Na 19 Counter-Strike, Fish and Mad tworzywo, po 18 tygodniach z 18 na 19. I teraz ten ważny list. Panie Piotrze, ponawiam gorącą prośbę o pozdrowienie mojego taty, który pierwszy raz słucha listy przebojów trójki, bo wystawiłam mu radio za okno, a on właśnie wymienia rynne, a słońce zaraz zajdzie i nie usłyszy pozdrowień. Wierny trójkowicz Dagmara z Zagórzyc Dworskich. Pozdrawiamy tatę Dagmary z Zagórzyc Dworskich i zachęcamy do słuchania listy w każdy piątek po godzinie 19. Lista 1905 trwa, na 18 Greta Van Fleet. When the Curtain Falls, Grateful Feet, dziś w dół po dwóch tygodniach z 17 na 18. O, jeszcze jeden list. Pozdrowienia z gorącego Budapesztu dla rodziców, którzy na pewno siedzą na trasie, pijąc wino i słuchając listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze dodatek od dzieci. Karolina i Przemek też słuchamy i pijemy. Wszystkiego najlepszego. 1905 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Gdybym miał kogoś. Kazik, kwartet Proforma, 6 w dół na 17. Mam tak, że mogę go słuchać o każdej porze dnia, nocy, przez cały dzień. Kazik, kwartet Proforma, gdybym miał kogoś, 6 w dół na 17. Jeszcze list od pani Marii, której też się nisko kłaniamy. Pani Maria z kolei słucha listy w Paryżu, który, jak napisała, jest zalany żarem i kłania się wszystkim państwu bardzo nisko. Dziękuję. lp3@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o nich, też mogę bez końca i przez cały dzień. Cigarettes After Sex, Crash, 2 w dół na 16. Tak, panie Marcinie, zgadzam się absolutnie, że w takie wieczory jak ten dziś Słucha się tego zespołu jeszcze przyjemniej. Cigarettes After Sex, utwór Crash, dwa w dół dziś na 16. Ale proszę posłuchać, jak cudownie brzmi wieczorem Lenny Kravitz na 15. Tylko piosenka, 3 minuty 59 sekund, ale jak on to zrobił? Lau, Lenny Kravitz na 15. Przed nami miejsce 14. Nigdy ten duet nie dotarł do miejsca pierwszego, a i tak zachowamy go w sercach. Kaja i Zbigniew Wodecki. Tam wikari tata alibi. Want to see do de ba love it my alibi. So did you turn on Wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak,